فلا تضم لما بعدها ولا يضم ما بعدها إليها ولو كان أقل من نصاب. من رك غا ام ñaar fuk dinar tam xarit di teru bu wey rek patam xarit ñewat tam manki wul safara naye manki won ye nga weso won nam day ba at mak manki wat mum faru ko def sax wara boko da matan fan wer kana bu at ñu dexe tam bu wey non rek manki wul ni sa ben yam kana ba nga deme barajam ba ramadan nga amat yeen wursugu yes mom du fekk ci wursugu yes wowe patay wursugu yes wowe du ko fekk ci on ñu tambale tay ci wa in naqasata ndem manki na nisab ñom ñaari kharqat yi farabiha te mu benefisu fihi ma ci ñom ñaar aw fi ihdahuma wala kenn ci ñom ñaar tamaman nisabin matuk nisab hinda hawli ula fa matuk atuk ku ñeek ga aw qablahu wala ci ñeek matuk atam fa ala hawlihima kon nek nañ ci seen ñaari at ñom ñaar dama waxon ne ci misal bo amon ñaar fukki dinar ci ay jamono mel nga am ko ci tam xarit muy alal ji yes ni mu ñewal la ci doon ba ak may mbaay deme nonu mu sax fa ba at ma de ganaw ba mu doora manki mel nga dépenser fukk yu muy fukk ba nga ci tegaate ay wer ci atum ñaarel ma nga amaat alal ji yes mel nga amaat fukk nga amaat fukk nangam ba fuk day newon kenn du boole yar yoyu legi ki nga amone ci tam xarit mom day top rek wéru tam xarit so agaté tam xarit génné asakam ki nga am ci rajab ci misal ba ramadan mom itam day wéy rek ba ramadan ñëwaat ba rajab ñëwaat li fe nga xamné nak bo boole bé ci tam xarit ak bi ci rajab ci misal mi muy mat ñaar fukki dinar rek ba mu di ko op rek asaka war la lool lañu won ci gannaaw waye du sax kenn fekk sa morom ke bu tam xarit ñewé rek asakam genn ci nam tollu ke itam bu rajab ñewé rek ci misal ni ñu genné nam wara tollu loolu waxam lim tambalé tay nak moy yar yoy bu démé ba nga xamné bo leen bolé té du mata nisab loolu ko tax di wax melni fukk ya déssoon ci alal tam xarit ja ak fukk yi déssoon ci rajab ji dem na ba nga xamné légui bo leen bolé ñom ñaar du mata ñaaroko manam fe nekkat lu niki fe nek djom fe nek djom ci misal rek dem nga ba legui dal alal jeli djom bi dinar la jitam djom la lolou bu fekkone lolou da wey ba seen at jall ba kenn ku ne at am jall kon dañu bolé wat ya djom yep rek lu alal ju yes mini tay nga ko am way limu wax nak moy jamono yoyu ñu manké kenn ku nek don djom dong da nga walbatiku commerce ca legui nak bu fekke da nga ca commerce nak ba yag nga am ca bénéfice lu mat nisar nak yan jamono nga ko ci amé mom lañu sét lim jëk wax moy inda hawli ula xol fofu jëk moy yaari alal yoyu nga xamni dem nañ ba kenn mat boñ bolé té duñu mat at nisab la tañu am at bañ leen bolé ñuy jenn alal da nga far wala bëti ci commerce té ci commerce ba ñu far mat nisab kon yan jamono lañ ko maté lañu sét su fekké ba nga ci bénéfice ci ñom ñaar lu mat nisab mo tombé ba atum ku ñëk ka di dé té loolu moy tam xarit ñëwaat wala ci ñëk tam xarit melni ci tabaski ngay jamono nga ci am bénéfice bu far mat ñaar fukki dinar ba mo fu mu ne yoy jamono kon dañ bayyi kenn ku nekk nga sakal ko ci am atam juroom yu dekkon ci tam xarit bu agge tam xarit boole ko bénéfice am daldi asakal juroom yu dekkon ci rajab bo tollowaté ci rajab boole ko bénéfice am asakal matax mu ne fa hala hawlihima kon nek na seen ñaar yatt wa fudda te tasaref na rifu sedd neuf na seen digeunte rifu huma seen benefice ana bu fekke bi ngay ci commerce ci ñaari alal yoy da nga leena jaxasi wut nga berfe juroom ye berfe juroom ye kon ku nekku nday andul benefice am rek bo tolo ci waxtu asakalam asakal ko ki ma fekk sama lo fekke da nga leena jaxasi won ci ba nga ci commerce nak xamu ku nek la delu ci mom ci benefice dumay jël bénéfice bi rek xajal leen ko taflé fé bi nga xamné mom muharram la won bo tolo tam xarit bolé ko bénéfice am xaju bénéfice bi daldi bolé ko xaju bénéfice daldi asakar bo ra jabe tam bo tolo mom bolé ko xaju bénéfice am asakar wa ba'da shahrin bu fekke gannaaw bu amé wèr gannaaw bu atum ko ñëk jallé ba nga tek ci wèr nga ci dooro bénéfice ci ñom ñaar lu mat nisab fa minhu kon nek na ca waxtu amu bénéfice ba muy wax fa minhu kon nek na ca waxtu amu bénéfice bobé xam nga man nga rek moy tam xarit bi manam alal ji yes ñëk ji mom tam xarit nga ko amone xam nga né légui bi tam xarit ñëwaaté la atam di doon légui na tam xarit jall na bañ dugg ci gambo ci misal tam xarit ñëwaat na ba waru diggi jall kon légui am nañ wër manam ku ñëk ci atam jall na ba tek ci wër nga do am bénéfice bi nga xam nak mo leen motti misal mu né kon légui at ko nga xam ni mo nga da asakal tam xarit dang koy asakal légui ci jamono yi nga ci amé bénéfice bi bu dé ci wër gambu wi ci ngoy asakal bu dé ci wër diggi wi ci ngoy asakal wa saniyatu bu ñaaral ba nak hala hawliha nek na ci atam batay du té ba rajab mo nga bayiko ba tolu wat ci rajab ni gam dal ñëwaat nga ci tam xarit té taxawul nga bénéfice ci lu mat nisaab nga jall ba tek ci wër tam xarit jall na ba nga tek ci wër do ci bénéfice lu mat nisaab kon waxtu nga ci bénéfice nga asakal mom bu dekkun ci tam xarit bu dekk ci rajab nak mom nga xaaré ko ba rajab ñëw rek ba rajab ñëwé moy wasaniyatu bu ñaaral bi hala hawliha nek na ci atum bopum ba tay wa hinda hawli saniyati bu dé fa atum ñaaral ma nak aw shak wala musiki sak fi ci amul bénéfice wa li ayyihima ñeel ku man doon ci ñoom ñaar fa minhu kon nek na ci waxtu ku ñaaral ka fa minhu nek na ci matu atum ku ñaaral ka alal jëk ji nga xamni mom nga amone ci tam xarit mo ñëwaat na ba tam xarit jall bu nga ñëwaat ba ci rajab muy atum ku ñaaral ki nga door na am bénéfice ci ñoom ñaar lu mat ni sa leen mat lu ni sa loolu bu fekkee wër na la kon waxtu wo nga xamni ci nga toll waate ci rajab doora bénéfice ci ñoom ñaar lu lay mat lu ni sa ci waxtu wo ngay asakal yaar yépp ci ngay asakal juroomi tam xarit ya ci ngay asakal juroomi rajab yi ndax wessu nga tam xarit moom ba ñëwaat ci rajab doora am ci bénéfice ñoom ñaar lu lay mat lu ni sa aw shak fihi nak moy da nga dem ba am ci bénéfice ci ñoom ñaar lu mat ni sa waye xamo yan jamono la mat deug deug manam bénéfice bi lay mat lu ni sa waxtu ko am deug deug xamato ko legi xamato hal rabbiha hinda hawli al-ula aw qablahu aw hinda hawli al-thaniyati aw ba'dahu aw baynahuma xamo bi ci bénéfice am dal moy tombek ba atum ku ñëk ci te moy tam xarit di mat ba dekkan tam xarit wala ñëk sax muy mat at wala sax ba atum ku ñaaral ka maté wala sax kana bu maté ba jall wala ci digënté yëpp xamato ci dara yëpp ñoo bokkaté kon jamono yi nga top ku ñaaral ka rek moy jamono rajab ci ngay asakal yar yëpp bu nopi ni japp waxtu rajab wowe muy seen bisu at nak légui la japp ni rajab rek moy seen waxtu bu len sété rek asakal ci warati watax mo ni famin hu ko nek na ci matuk atum ko ñaaral ka tabahdahu niki bu ne ci gannaaw atum ko ñaaral ki ka bahdahu lo lay tek manam su fekke ne bi ngay commerce ci ñaari alal yu yes yoyu dem nga ba atum ko ñek ki jall dem ba atum ko ñaaral ka jall bañ tek lu melni wer ñep seen at jall na bañ tek lu mat wer nga doora bénéfice ci ñoom ñaar lu mat ni sa kon ba tay ne non la rek waxtu wo nga ci am bénéfice rek lamuy yag yag nga xamni ñoom ci na jall na ba tek ci wër gana wër su baba waxtu wo nga leen di asakal ñoom ñaan ñep da japp itam loolu muy sinat rek da japp loolu bu ñu sé déwen sëriñ mu dal nek sinat bobu nak mo ci mujj ci gogo wax wa in hala ndem ayna hawluha atum kharqatja fa anfaqaha te mu dépenser ko suma hala top ay moy jot rek moy mat rek hawlu saniyati atum ku ñaaral ka naqisatun bi mu aji manki fala zakatu kun dir asaka da wax ne bu fekkon nga am alal ji yes ju mat nisab ne nga am ñaar fukki dinar ci tam xarit ba tam xarit ñewat nga dal ci genni asaka dépenser ci bam dis fukk atone ñaar fukk waye lay genn nga ci asaka dana at mi deena waye da nga wul bu sank itam bam dess fukk dong def ko fukk dong dess ci nga dem ba weer rajab ci misal nga amaat yeen fukk am gu yees waaye nag fekk na nga lekkaat fukk ya desoon xam nga lu njëkk na ñaaru kuloom ba nga ko asakaalee da ngaa lekkoon ba mu di sukk bi nga ñëwee ba rajab amaan nga yeneen fukk waaye da ngaa daal lekk daa fekk nga lekk fukk yu njëkk ya kon nee na fukk yi nga am ci rajab bis bu toll waatee ci rajab te fukk yu njëkk yi nekkuy kon fukk dong moo nekk sa loxo maanaam kon li nga waru fi mu toll nii fekkanti wuñ fi ba at mi dee te mat ni saab waaw ndax bu fekkoon ni fukk yu njëkk fukk yee desoon lekkoo ko woon kon moom boole ko boole fukk yi asaka war la waaye léegi fukk yi nga mujjee am ci rajab ba rajab ñëwee ba asaka war cee war daa fekk moom dong mu nekk fi waaw ndax fukk yu njëkk ya nga xam ne moo bokkoon ci ñaar fukk yu njëkk ya moom fekkoon nga lekk ko su boobaa kon asakut la war ci fukk yi nga war léegi moom lay wax ci sarabina misalu zalika ala ma yustafadu min asarqani bi xamlihi kalaam al musannifi alayhi mooy istafada hichrina dinaaram wa xaala xawluha am na alal ju yees ñaar fukki dinaar ba mat at ci loxoom wa anfaqa xasharatan minha nga daal di sànk fukk ya wa stafada xasharatan qabla tamaamil xawli laata at mi dee nga amaat yeng fukk moom am gu yees suma anfaqa al xasharat al ula naa bi nga amaatee fukk yu yees nga dépensé fukk maanaam nga sànk fukk ya desoon ci ñaar fukk yooyee dese rek yu yees yi wa xaala xawlu saniyati naqisatan nga xam ne fukki ñaareel yi jamono muy mat at day fekk moom rek moo fi nekk du mat nisaab su boobaa falaatu zakka kon defu asakaal fukk yooyu wa bil mutajadidi ak ci aji yees xan silahi tijaarati walis nga fi natale wastaqbala wastaqbala jubalina at bil mutajadidi ci aji yees xan silahi tijaarati walis marchandise commerce bila bayhin ci lu dul jaay marchandise ma loolu ma taxam la maanaam bu fekkee da ngaa jënd marchandise parce que yéenee jaayaat léegi laata marchandise may jar nag nga tàmbali ci am wërsëqaat nga tàmbali ci am wërsëqaat te marchandise ma jaragut waaw loolee nga ci am xaat nag te di jaayegoo jëm ya loolu lay wax naa moom asakat la ca war lu may mu nekkaat ci say loxo ba waxtu wa dellu si déwén sa rek su boobaa bu fekkee taana ci sa loxo daal ba waxtu wa dellu si déwén sa su boobaa la asakay door a war ci loola jox la ci misaal taxallati xabdi niki njariñal ab jaam jamonoy jaam amee ba wutoon ay jaam parce que yéenee jaayaat am ci bénéfice laata ñuy jar nag ñu lay indi njariñ ndax xam nga bu dee boo ko joxee muy bitigé wu bi nga ko fayee weer mu yot la kon loolu yaa ngi am njariñ ci jaam bi ci jëmm ji jaragut lu mel noonu misaal la ci wa kitaabat aku njotoo wala jaam yi nga xam ne ñu ngi bokkoon ci alali commerce ji nga dem ba yàgg ne leen jox leen ma alal defar gore kon léegi xam nga jëmm ji jarut te léegi yaa ngi cay am alal léegi yaa ngi am xaalis bi toll nit ci moom lu mel noonu lay wax naa nag bala caa asakaa war waxtu woowee nga am njariñ loola ci yooyu dil si waat ci déwén sa bu taayee sa loxo ba waxtu di si déwén sa nag asaka lool caa war waaye asaka du ca war moom te amulaat wa samarati mustaran ak meññatum garab yi ñu jënd xam nga soo jëndoon tey ay garab parce que yéenee jaayaat laata nga jaayaat garab yi nag mu am meññat xam nga kon meññat ma léegi kon lu juddoo la ci looy fas yéenee jaayaat te loola jaragut ba tey meññat moom yi asaka du ci war ndëggam matul nis asaka du ca war du bala ca asakaa war rek mu taaj ci sa loxo ba waxtu wa dell si déwén sa bu waxtu wa dellu si déwén sa rek tam taaj ci sa loxo nag asaka door caa war ilal mu abbarata ndara meññat ma ñu góoral wa soofa ak ngënnal la ak tàmm lay aji mat lu may nag garab yoo xam ne bañ la koy jaay fekk na ca meññat moo xam ne góoral nañ ko ba àggal kon nee nañ moom meññat mooma njëg gi nga xam ne moom nga jënde garab yi boo koy asakaal war a asakaale njëgu meññat moomee te kam fekk nga bañ lay jaay garab yi fekk meññat mooma nekk ca bañ góoral ko wala nga jënd ay gàtt fekkaale ci leen bo leen buñ mën a xuuf bu fekkee da ngaa xuuf leen ba daal di jaay te jaayegoo xar yi itam waaye fekkan nga leen bu mat ba mën koo xuuf moom jaay, kon leen boobu day topp xar yi. Maanaam bis boo de asakaal xaalis ba nga jënde woon xar ya, bis boo koy asakaal na nga asakaale, nga asakaale waale leen bi nga ci fekkoon te jaay ko, leen bi nga ci fekkoon te jaay ko doo ko téye xaalis ba, maanaam doo ca taatan diwen, doo ci seetaan diwen. Bis booy asakaal njëg gi nga xam ne mu ngi jëndi xar yi waaw, xam nga lay commencé léegi, te léegi kon njëgu xar ya moom ngay asakaal. Booy asakaal njëgu xar ya nag na nga asakaale waale njëgu leen ba nga xoofoon ci ñoom jaay, te njëg nga leen di ngay jaay xar yi, da ko fekkal nga leen ba mat. Moo tax mu ne ilal mu ab barata wa suufa at tamma. Waaye nee nañu wax ji gën a wóor mooy lee mu wax ci garab yi, ne boo fekkee meñin ma ñu bóoral ko, mu mel ne moom daa bëgg wax ne kon booy asakaal njëgu garab ya ngay asakaali waale pisaa su njëgu meñin ma, jooju wax sukkandiwoñ ko. Lañ sukkandikoo mooy mooy yëpp a yem, bu taaxee ci sa loxo daal njëgu meñin ma, bu taaxee ci sa loxo bu waxtu des jëwen sa asaka war ci, waaye du tax moom mu toppi garab ya, du tax mu topp njëgu garab ya. Moo tax borom saraabinaa wa sawaabu xilaafuhu li xawli baxdi l muxaqiqiina min chaarihi ibni l haajib ann al maborata xiina chiraayi al mansuusu fiha mooy annaha xallatun fa yastaqbilu bisamaniha wala fa yustaqbalu bisamaniha wa in iktaraa ndéem luwee na wa zaraha te mu bay li tijaarati ngir yaxantu zakka kon mu asakaal. Maanaam bu fekkee dangaa luye suuf bay ko ndax fas ci yéen yi am tono, maanaam bu fekkee dangaa luye suuf jënd aw jiw ji ko ci ngir fas yéene ca am bénéfice, maanaam fas yéene ko day am ak yokkute. Xam nga day am koo xam ne day bay ngir dunde, am koo xam ne day bay moom ngir jaayal rek, loolu méccam la ko def. Léegi nag mu ne boo luye suuf jënd aw jiw ji ca fas ci am yokkute nag, mu ne kon boo jaayee mbay ma donte jëmi mbay mëttoo juróom benn bërigo muy nisaabi mbay, waaye ba nga ko jaayee moom mat na nisaabi xaalis rek, asakat na la war ci yooyu jamono. Yooyu jamono zakka mu asakaal, asakat na war moom ci njëgg nga xam ne moom nga ko jaayee. Dangaa luye suuf bay ko fas ci am, fas ci yéene am bénéfice. Léegi jëmmi la nga bay moom bu doon ci nisaabi mbay mëttul juróom benn bërigo, waaye nag ba nga ko jaayee moom mat na nisaabi kee, su boobaa asakat na war ca nisaabi kee joojee. Waxal yu saratu ndax def na sart kawnul basri nekk jiw wa laxaa di ñeel commerce ñeel yaxantu tara dulun. Xam nga daa wax ne man maa tuddaale léegi rek jëmmi jiw yi, waaye li wax ne rek mooy dangaa luye suuf si bay gan ko bayit bëgg ca ndolle na tax du rek loo dunde, waaye da nga koo def yow muy métier nga caa bëgg tono. Waaw man maa tuddaale woon nag ne jiw wa da nga koo jënd, waaye dina waxe woon tuddaale ko li mu wax ni nag mooy am nañu sartaale ne day fekk jiw wa itam nga jënd ko ngir loolu, waaye bu fekkoon ne tey daa fekk jiw wa nekk sa kër rek suusoom da nga koo luye, waaye jiw wa moom léegi daa looy dunde ba mu des rek. Waaw waaye demoo ko jënd ngir mbay bi. Su boobaa am nañu ndegam jiw bi da nga ko dundee ba mu des rek. Kon yii jamono bu fekkee bay nga te la nga bay mëttul nisaab, boo ko jaayoon muy nisaab bi kee it, boo ko jaayoon muy rusa xaalis bu mat nisaab, du tax asaka war la ci, lan la ci asaka war nga téye ko bu waxtu di jël si diwen sa. Xam nga li weesu léegi moom mooy boo ko jaayee war caa génne asaka ca xaalis ba nga ko jaayee ne nga mat na ñaar téeméer moom, mbaa bu dee wurus te mat ñaar fu ñaar. Loolu xajalewuñ ci woon noo amee jiw wa, man maa wax léegi nag nga jënd jiw wa, waaye li bëgg wax nag mooy am na ñu ne bu fekkee ni jiw wa da nga koo desaloon rek jël ko ji, waaye du loo jëndoon ngir ji. Su boobaa lañu rey ci mbay ma gannaaw ba nga ko jaayee muy wurus xaalis la muy mat mat nisaab da nga koy jëmaleaat, waaye asaka da ca war fasaas. Moo tax mu ne waxal yu suratu kawnul basir laa tara doon laa in lam yekkun waxnu ndeem nekkut ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar li tijaarati di ñel yaxantu. Mu ne nag bu fekkee ne léegi la mu waxan léegi mooy dangaa luye suuf si wëlbatiku bay ko te luye géeg.